Sadakat Allah'la bir mukavele işidir, bir sözleşme işidir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğin andan itibaren sadakat bir iç yemindir yani. Bak bir dış yemin var. Namusum, şerefim üzerine yemin ediyorum der, bir şey yemin edersin. Ülkeme hizmet edeceğim ben. İnsanlığa saygılı olacağım. Memleketimi alıp ileriye götüreceğim. Yemin edersin burada. Bir de Allah'la münasebetin açısından böyle sadakat bir iç yemindir yani Allah'a karşı. Madem la ilahe illallah dedin, yani senden başka maksudu bilhak, mabudu bil itlak yok. Sadece sen varsın Allah'ın dedin. O zaman bu mevzuda o sadakatini ortaya koyman lazım. Doğru. Buna bir yönüyle belki bir nazari sadakat denebilir yani. Veya iç sadakat denebilir. İnsanın enfüsi bir sadakat denebilir buna. Bunun ameli sadakati var. O mevzuda da neye söz vermişsen onu yerine getirmek. Harfiyen onu yerine getirmek lazım. Söz vermişsen. Allah'a bir söz vermişsen la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah sen benim Allah'ımsın. Mabudu mutlakımsın. Maksudu bil istihkakımsın. Öyleyse bana emrettiğin her şeyi yerine getirmek sadakatin gereği. Evet. Gördüğünüz gibi enfüsi bir şey yani bu. Bir iç kabul. Fakat bunu burada bırakıp da amele taşımama, aksiyona taşımama meseleyi bir insanın çelişkisi olur yani. Bir taraftan sen Allah'a sadakatini ifade ederken beri taraftan emirlerine muhalefet ediyor. Sadık davranmıyorsun. Döneklik yapıyorsun. Verdiğin sözün gereğini yerine getirmiyorsun. Namusum, şerefim üzerine falan diyorsun ama Allah'a karşı sadakatta bulunmuyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı sadakat, yani la ilahe illallah'a karşı, la ilahe illallah hakikatine karşı nasıl o mevzuda, nazari olarak o meseleyi ne planda ele almam lazım? Nasıl kalbimle benim o işle kontak olmam lazım? Olmazsa olmazım haline getirmem lazım onu. Sonra Efendimiz'e Muhammedur Resulullah'la söz vermişim. Aynı şeyler onun içinde düşünmeliyim ben. Bu zımni, enfüsi bir beyattır. Bir söz vermedir yani. Sana söz veriyorum. Siyere, magaziye baktığınız zaman Ashab-ı Kiram Efendilerimizin Mekke'de de, ondan sonra Mina'da da, o değişik akabelerde de ilk böyle Ansar-ı Kiram Efendilerimizle önce 5-6 insanla o insanların lebbeyk deyip koşmaları, ve sadeyk vel emru kulluhu biyedeyk deyip koşmaları bu çok önemli bir şeydir. Mebde'de bazı şeyleri yırtma esasen, bazı aşılmazları aşma, böyle normal zamanda yapılan şeylerin 10 katına, 100 katına, 1000 katına tekabül eder. Onun için o 6 insan öyle. Bir dönemde Mus'ab ibn-i Ümeyr radıyallahu anh oraya gidince, sonra kadın, erkek, çoluk, çocuk, 70 tane, 70 küsür insan geliyor oraya. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek çehreyi, mübarekeleri tebessüme doyuyor veya tebessümle bir gül gibi açılıyor. Orada çok şeyi görüyor. Bütün bir geleceği okuyor orada. Medeniyet merkezi olan Medinelilerin gelişini, onun tesis buyuracağı 27 tane medeniyetin bir yönüyle belki manasını, rengini, desenini görüyor onda ve seviniyor ona. Söz veriyorlar orada. El sıkışıyorlar ve söz veriyorlar. Beyat ediyorlar. Bu bir sadakattir Efendimiz'e karşı. Bu aynı zamanda Efendimiz'in elini sıkarken yedullahi fevke eydihim. Hüdeybiye'de hatırlayın Kur'an-ı Kerim. Efendimiz'e o Beyatür Ridvan'da beyat ederken buyuruyor ki yedullahi fevke eydihim, Fetih suresinde. Allah'ın eli de onun eliyle tutuşan ellerin üstündedir. Yani onun eliyle tutuşan sanki Allah'ın elini tutmuş gibidir. El Cenab-ı Hakk'a nispet edilince bir sıfattır. Evet, meselenin kıymetini ifade etme adına Kur'an-ı Kerim biz anlayayım diye böyle bir istiare yoluna başvurmuştur. Allah Celle Celaluhu kendisini nasıl anlatacaksa en iyi kendi bilir. Kendisini böyle anlatmış. Yedullahi fevke eydihim diyor. O mesele çok önemli. O zaman orada söz verilince ne pahasına olursa olsun o sözün yerine getirilmesi lazım. Onun için bir şeyi arz edeyim burada. Tebuk seferi oluyor bildiğiniz gibi. Böyle bir mevsim. Belki Haziran, belki Ağustos. Çok sıcak olduğu bir mevsim. Bir de ekvatora yakın orada. Hicaz'da böyle bir meseleyi düşünün. Neydi o yani Tebuk seferi neydi? Bir kısım şayalarla, Romalılar çok güçlü bir orduyla Müslümanların üzerine geldi, inşa ediliyordu. Bu münafıkları sevindiriyordu, Medine'deki münafıkları. Bir yönüyle Mekke'deki müşrikleri de sevindiriyordu. Tebuk hadisesi. Böyle bir şey, Romalılar gelecek, bunların hakkından gelecekler, Kabe'yi yıkacaklar, mihrabı yıkacaklar, minberi yıkacaklar. Mihrap bir yönüyle Allah'a teveccühten kinaye. Minber de Muhammedur Resulullah hakikatini ifade ediyor. Biri Mekke, biri de Medine. Mekke bir mihrap, üstadda diyor. Medine bir minber diyor yani. Öyle anlayın. Murad-ı ilahi orada minberden seslendiriliyor. Daha sonra da bunu düşünmüşler. Haçlılar da bunu düşünmüşler. Defaatla gelmiş orada bir baba yiğide çarpmışlar. Bazen bir Alparslan'a çarpmışlar, bazen bir Selahaddin'e çarpmışlar, bazen bir Nureddin Zengi'ye çarpmışlar, bazen bir Nizamettin'e, Selahaddin'in babası Nizamettin'e çarpmışlar, bazen Memluklara çarpmışlar, ters yüz olmuşlar Allah'ın izni inayetiyle. Her şeyi yakıp yıkacak, yok edecek, dolayısıyla bunları minbersiz, mihrapsız bırakacak. Dağınıklığa, dağılmaya mahkum edeceğiz demektir bu. Önemli şeyler. Minberi belli değilse, mihrabı belli değilse o toplum dağılmış demektir. Aynı yöne yöneliyorsa, aynı mefküre ikame etmeye çalışıyorsa, Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, aynı dili konuşanlar değil, aynı hali paylaşanlar anlaşır birbiriyle. O hali, o hal mefküresini sizin içinizde yok edince, mihrap yok olunca, minber yok olunca, siz darmadağınık hale gelirsiniz. İşte böyle bir söz verme oluyor yani. Akabelerde söz verme oluyor. Oraya üç defa geliniyor ve her defasında Medineli dolu dolu geriye dönüyor. Ve bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicreti seniyelerine kadar o mevzuda bir doluluk yaşıyor. O vaka hep doluydu ama leysel haberu kel muayene. Cenab-ı Hak bildirmesi bir de gözüyle gördüğü zaman o farklı bir doymaydı artık. O Allah'ın kendisine vaat ettiği şeyleri yerine getireceğine katiyen emindi. Ama bir de o meseleyi gözüyle gördü. Baktı ki mesele realize ediliyor yavaş yavaş orada. Bu defa efendim bir yakin, ilmel yakine, ilmel yakin, aynel yakine. Hatta onda, onun ufku itibariyle hakkal yakini inkılap etti. O gördüğü şeylerde görülebilecek çok şeyi gördü. Bundan şu da doğar, şu da doğar, şu da doğar. Değişik vesilelerle ifade edildiği gibi, yani bir sebepten şunun doğması ihtimali de vardır, şunun doğması ihtimali de vardır, şunun doğması ihtimali de vardır. Kozalite mülazasıyla bunlar. Dolayısıyla bütün bunları böyle mahruti bir bakışla gördüğünden dolayı hepsinden alınabilecek o zevki ruhani alıyor veya Vadi Sübhani'nin vesile olduğu inşirahları alıyor. O engin vicdanında derinlemesine onu duyuyordu. Benim dediğim şeyler onun hakkında ancak benim dar mülahazalarım. Kim bilir onun hakkında başkaları ne derin şeyler söylüyordu. Dolayısıyla bu darlığı benim beyanıma verin. Tebuk hadisesi de işte Romalıların böyle bir işasından sonra oldu. Başka zaman da bu türlü böyle algı oluşturma günümüzde çok yaygınca. Şimdi o çölde bir kısım Müslümanlığa karşı olan insanlar yürekleniyorlar tabii. Bunlar, Romalılar bunların işini bitirecek. Persler yürekleniyorlar bunlar. Derken ben Pers'e Persliğinden dolayı Pers diyorum. Yoksa Hazreti Ali'yi seviyorlarmış, Şii oluyorlarmış. Gördüğünüz gibi o mevzuda benim kimseye bir lafım yok. Ayrı bir mesele. Fakat meseleyi sadece kendi eski ırklarına bağlayarak kendilerinin dışında, kendi inanışlarının dışında başka milletler içinde esasen güçlenmiş, gelişmiş şeyleri hazmedememe, sindirememe bu perslik mülazasıdır. Onlar da Romalılarla esasen çatışıyorlar bir yönüyle. Aralarındaki münasebeti hiç iyi değil. Çünkü bir Bedir Savaşı esnasında Romalılar Persler yeniyorlar. Bir başka rivayette de Hüdeybiye esnasında yeniliyor. Tefsirlerde bunların ikisine de temas ediliyor. Bir de yani böyle bir algı oluşturmak için Hristiyanlık alemi o zaman Müslümanların üzerine gelecek, Mekke'yi Medine'yi yıkacak, bunların işini bitirecek. Müşrikler kanatlanmış uçuyorlar. Münafıklar tamam bizim işimiz diyor. Persler de seviniyorlar. Belki Afrika'nın çoğu seviniyor böylece. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir dönemde Müslümanları bu Romalıların bir yönüyle Müslümanlara tecavüzüne karşı koymaya çağırıyor. Tebuk hadisesi bu yani. Savaş olmuyor orada. Başka şey oluyor. Herkes iştirak ediyor ama hava çok sıcak. Münafıklar değişik bahaneler buluyorlar. Ve Tevbe Sure-i Cellesi'nde ifade edildiği gibi diyorlar ki la tenfiru fil har. Böyle bu sıcakta kalkıp da böyle seferber olmayın. Bu tabirle ifade edebilirsiniz. La tenfiru fil har. Bu sıcakta seferber olmayın Romalılara karşı. Bir kere hava çok sıcak, savaşamazsınız. O ölçüde mekanize birlikleriniz yok. Onlara mukabele edecek sisteminiz yok. Üçüncüsü Roma kocaman bir imparatorluk yani. Dünyayı yutacak dev bir imparatorluk. Seviniyorlar, uçuyorlar hepsi böyle. Böyle bir dönemde müminlerin kuvve-i maneviyelerini takviye etme ve karşı tarafın bu mevzudaki hülyalarını ters yüz etme. Ve aynı zamanda bu Hicaz'da, bu Arabistan'da başka bir gücün kendisini anlatan başka bir gücün varlığını da ortaya koyma. O Tebuk'a kadar gidecekleri her yerde değişik tevaif ve kabail, Allah Allah, Perslerin dışında, Romalıların dışında başka bir kuvvet de varmış burada. Adamlar amma da coşkun yani. Ölüme giderken gülerek gidiyorlar. Belli ki hepsi doğranacak bunların. Fakat çok fütursuz, çok pervasız bunlar. Orada bir başka kuvvetin, üçüncü bir kuvvetin olduğunu da görüyorlar. İnsanlığın iftihar tablosu, Fetanet-i Azam'ın değişik açılımları içinde bunları mütalaa etmeye bakın yani. İşte böyle şartların çok ağır olduğu bir dönemde, 50 türlü handikabın bulunduğu bir dönemde, sahabe-i kiramı, ansarı, muhaciri ile hepsini seferberliğe çağırıyor. Münafıklar bahane ediyorlar. La tenfiru fil har. Kur'an onlara cevaben diyor ki kul naru cehenneme eşeddu harra. De ki cehennem ateşi daha şiddetlidir. Böyle yerinizde kakılıp kalmakla siz cehenneme kesbi istihkak ediyorsunuz. Cayır cayır yanacaksınız orada. Dolayısıyla şimdi bugünkü bu güneşin kızgınlığını kale almayın. Seferber olun diyor. Tabi bu öbür tarafta ortaya çıkacak. Münafıkın yaptığı şey ortaya çıkacak. Münafık böyle bir hava, böyle bir atmosfer, bir algı oluşturduğuna göre bazı Müslümanlar da kanıyorlar. Fakat bizim bildiğimiz Kâb bin Malik'le beraber diğer iki sahabi, üç tanesi ki Kur'an-ı Kerim üç tane diyor. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا diyor. Bunlar da böyle teker teker tekmil alıyor gibi Efendimiz herkesi çağırıp sen de var mısın, sen de var mısın? Hani mekteplerde veya işte askerde böyle yoklama yaparken var bir numara, iki numara, üç numara, buradayım, buradayım, buradayım, buradayım böyle yapmadığına göre biz gitmesek herhalde öyle olsaydı, mecburiyet olsaydı herhalde bir yoklama yapılırdı. Var mısın, sen de var mısın, sen de var mısın derdi. Böyle bir şey olmadığına göre sahabe hakkında düşünürken yani Kâb ibn Malik için düşünürken, Hilal için düşünürken meseleyi böyle ben anlıyorum. Öyle düşünmek istiyorum daha doğrusu. Onlar da onlara kanıyorlar. Kendisi itirafta bulunurken diyor ki hava çok sıcaktı diyor. İşte hurma ağaçlarının altında böyle soğuk suların başında hurma yemişleri filan vardı. Bir taraftan da şartlar çok ağırdı. Bir diğer taraftan da öyle ciddi bir mecburiyet onun tarafından ortaya konmamıştı. Onun için biz tahallüf ettik. Evet, o mevzuda geriye kaldık manasına. Bu tabiri de yine Kur'an-ı Kerim Tevbe suresinde geçen bir kelime diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor orada. Fakat öyle makruti bir bakışı var ki, hani sınıfa giren bir basiretli hocanın, bir yüksek fetanetli bir hocanın hiç böyle teker teker yoklama yapmadan kim var kim yok onu görmesi gibi böyle. O toplum içinde Kâb ibn-i Malik falan filan yok mu burada buyuruyor. Yok gelmedi diyorlar ya Resulallah. Oysa ki el sıkmış, beyat etmişler. Sadakat. Sadakat gerekiyor orada. Söz verdiniz, verdiğiniz sözü yerine getireceksiniz. Halen sadakat, fiilen sadakat, kavlen sadakat. Evet. En-necatu fis-sıdk deniyor. Kurtuluş, necat doğruluktadır. Halen doğrulukta, kavlen doğrulukta, tavren doğrulukta, inkiyatta doğrulukta, doğrulukta, doğrulukta. Her şeyinle dost doğru olman lazım. Söz vermişlerdi ama işte burada hulf oluyor. Hulf de nifak sıfatıdır. Ve izâ va'ade aklef. Söz veriyor fakat sözünde hulf ediyor. Geri duruyor sözünde. Tehlikeli bir şey. Onlar bunu bilmiyor olabilirler. Arz etmeye çalıştığım şartlar muvacihesinde o kategoriye de dahil olmayabilirler. Fakat o sıfat münafık sıfatıdır. Söz verdi, namusum şerefim üzerine elini sıkıyorum. Dediğinden bir arpa boyu ayrılmayacağım fakat sözünden dönüyor. Bu münafıklık alametidir. Bir tanesi varsa bir alamet var demektir. Yani bir adım küfre yakındır. Konuştuğu zaman yalan söylüyorsa bir alamet daha var demektir. Kendine emanet edilince bir şey, emanete hıyanet ediyorsa bir alamet daha vardır. Birine bir ahitte bulunuyor, sonra onu gadre uğratıyorsa dört alamet buyuruyor ki, bu dört alamet birinde bulunuyorsa o halis, muhlis münafıktır. Evet. Ve münafık kafirden daha eşittir. Kur'an Maide suresinde innel münafıkîne fiddelkil esfel diyor. Cehennemin tabakaları var. Aşağıya doğru olana dereke deniyor. Yukarıya olana doğru da derece deniyor. Helezonu ifade ederken derece sözüyle, bir yönüyle kuyuya inmeyi filan anlatırken de ona da dereke diyorsunuz. Cehennemin de değişik tabakaları var. En aşağı derekesinde, çukurunda, gayyasında münafıklar. Öyle anlaşılıyor ki kafirlerin de altında olacak onlar. Demek ki bir, içten inanmadılar. Bir de inanıyor gibi göründüler. Bir günahları içten inanmama, o kafirlik. Bir de inanıyor gibi görünme meselesi var. O da müzaaf bir küfür oluyor, katlıyor onu. Bir de böyle iyice o mevzuda daha derince görünme, Ziya Gökalp ifadesiyle o da mükaf küfür oluyor. Üç buğutlu, üç derinlikli bir küfür oluyor. Münafıkların bazısı Abdullah İbni Übey İbni Selul böyleydi yani. Üç buğutlu bir münafıklığı vardı ki kızı sahabe-i kiramın önde gelenlerinden, oğlu Abdullah Ashab-ı Bedir'den, sahabenin önde gelenlerinden. Fakat nasıl bir adamsa o ailenin içinde o duygularını ne oğluna bildirmiş ne de kızına, nasıl saklamış kendisini öyle. Evet, yani münafıklıkta, münafıklar Nobel ödülü veriyorlar mı? Böyle ona da bir ödül verilse, nerede merkez var bilmiyorum. Böyle münafıklık Nobel ödülünü alabilecek bir adam. Ben bugüne kadar anlamış değilim yani. Mesela oğlu anlamıyor bunu. Diyor ki, eğer Medine'ye dönersek orada aziz olan, yani bizler diyor, kendisini kastediyor, zelil olan, yani Mekke'den gelenleri çıkaracağız orada. Ve sahabi arasında Abdullah İbni Übey İbni Selul'un öldürülmesi söz konusu oluyor. Bu söz oğlunun da kulağına gidiyor. Gelip diyor ki, ya Resulallah diyor, ashab-ı kiram kardeşlerim arasında böyle bir şeyin konuşulduğuna şahit oldum. Eğer babamın başını aldırtacaksan birisine, ashabtan biri almasın, müsaade buyur ben alayım, mümin kardeşime karşı içimde emirar olur diyor. Onun sadakatine bakın. Fakat öbürünün de o mevzuda kendisini nasıl saklamış olmasına bak. Belki mescitte ön safa gelip duruyordu. Tabi abdesti yok. Ama Allah Resulü'ne karşı yüzüne bakarken belki hep tebessüm ediyordu. Yerinde muhalefet ettiği, tekallüf ettiği şeyler var. Kendine göre bahane uyduruyordu. Ama cerbezeci böyle, diyalektik kabiliyeti olan bir insandı. İnandırıyordu çevresini. İnandırıyordu. Bedir'de ve Uhud'da ihanet ediyordu. Müslümanlara bir yönüyle orada zayiat veriyordu. Sadakat, söz verince onu yerine getirmek lazım. Söz verdim deyince. İşte Kâb İbni Malik ve arkadaşları, bu üç arkadaş, bunlar da müminlerden geriye kalmışlardı. Fakat ben bin barek Allah diyorum. Böyle ilk defa bir devlete karşı seferber olununca onca insanın üç tane fireyle öyle bir şeyi iktihama hazır olmaları, göğüslemeye hazır olmaları koskocaman bir baba yiğitlik bu. Nihayet savaş olmuyor yani oraya. Romalılar da gelmiyorlar. Murad-ı ilahi hasıl olmuş oluyor. Çöl orada Romalılardan başka, Perslerden başka ayrı bir gücün bulunduğunu da görüyor. Farklı at kişnemeleri, deve hökürmeleri, yiğit kılıçlarının seslerini, ok seslerini görüyor, duyuyor bir yönüyle. Farklı bir alternatifin mevcut bulunduğunu da görüyor, şahit oluyorlar. Dolayısıyla bu İslam'ın geleceği adına çok önem arz ediyor. Adeta onların içlerindeki bir kısım sertlikler yumuşuyor. Gelecekte fevç fevç İslamiyet'e dehalet için hazır hale geliyorlar. Nasır suresinde ifade buyurulduğu gibi يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. Dönülüyor, münafıkların her bir yerleri geliyor, uydurma bahaneler sergiliyorlar. Şöyle olmuştu da böyle olmuştu da ya Resulallah sen de bilirsin. Hani biz size karşı vefada hiçbir zaman kusur etmedik. Şimdi de canımız sana feda olsun, kurban olsun böyle. Yani günümüzde de vardır bunların emsalleri. Dil döküyorlar. Efendimiz de söylenene bakarsın yani. Böyle diyorsa bu, kalkıp la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa, canım sana kurban olsun. Biz o meseleyi anlayamadık. İstersen şimdi bir kere daha hele bir seferberlik ilan et. Bak nasıl geliyoruz arkandan senin deyince, hayır siz yalan söylüyorsunuz. Siz münafıkın tekisiniz demez Allah Resulü. Nahnu nahkumu bizzahir denmiş. Biz zahiri hükmederiz. Onun için bir insan ağzıyla la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa, sen kalbine vakıf olsan bile, için okusan bile ona kafir diyemezsin. Evet. İşte böyle o münafıklar dil döküyorlar. Allah Resulü de sen de git, sen de git, sen de git diyor onların hepsine. Fakat o üç zat gelince biliyor onları. Onları biliyor, onların mazeretlerini kabul etmiyor. Acı acı bakıyor. Ve aynı zamanda ashab-ı kiramı da onlarla görüşmeden men ediyor. Öyle ki yani eşi de onunla görüşmüyor. Veya ayrılıyorlar belli bir süreden sonra. Amcasının oğlu görüşmüyor ondan. Bir gün onun evinin bahçesinin duvarından içeriye atlıyor, selam veriyor, selamını almıyor. Bilmiyorum ben diyor. Böyle ona da boykot denecekse bir boykot havası yaşanıyor onlara karşı. Zinhar, verdiğiniz sözden dönmeyin, kalleşlik yapmayın, sadakat içinde bulunun. Şunu yapacağım, bunu yapacağım demişsen yiğitçe, evvel o sözü söylerken yiğitçe söylemişsen onu yerine getirirsin. 50 gün gibi bir şey oluyor. Buna bir yönüyle çille diyebilirsiniz tasavvufta. Fakat çille Farsçadan alındığı için 40 şeyine geliyor. 40 gün oluyor o. Bazen 40 haftada olabilir, bazen 40 ayda olabilir. Bunlar öyle tecrid ediliyor ki Kur'an-ı Kerim diyor yani. Onları ve alessalâsetillezîne hullifû hattâ izâ zâkat aleyhimul ardu bimâ rahubet. Allah şunu şöyle yaptı, Ansar'ı onu bağışladı, onları şöyle serfiraz kıldı, Muhacir'ini şöyle yaptı diyor. Bir de o üç tane var ya diyor, o alessalâsetillezîne hullifû, geriye kalmışlardı onlar. Meçhul bir sırayla söyleniyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de Enbiya-i İzam'dan bazıları, o büyüklerden bazıları nefis beni böyle işte yaptı falan diyorlar. Dolayısıyla orada fail yerine naib-i fail kullanılıyor da ve kendilerinin şerefine, onuruna dokunacak bir tabir de onlar geriye kaldılar denmiyor. Böyle geriye bırakıldılar demek suretiyle. Aynı zamanda bir üsluptaki enginlik böyle onların gönüllerini fethetmeye matuf bir ifade tarzıyla taltif ediliyor. Ve alessalâsetillezîne hullifû hattâ izâ zâgat aleyhimul ardu bimâ rahubet. Yer o enginliğine rağmen artık yaşanmaz hale gelmişti. Ve zâgat aleyhim enfusûm. Canları da çıkacak gibiydi. Kendi işlerinde nefisleri itibariyle de daraldıkça daralmışlardı. Bitmişti işleri. Herhalde görme imkanı olsaydı onları erimişlerdi tamamen. Hilal, hayal olmuşlardı. Eşleri de ayrılmıştı. Hilal çok yaşlı olduğundan dolayı ona bir aralık hanımı gelse de baksa filan. Demek ki yatağa düşecek hale gelmişlerdi. Mescide geliyor, namaz kılıyor ama kimse bakmıyor yüzüne. Evet, yine evinin bahçesinde dururken bir gün işte bu ayet nazil oluyor. Onların da affedildikleri söyleniyor. Çile dolmuş oluyor. 50 günlük bir çile hayatı. Sonra sahabe-i kiramdan bir tanesi yüksek bir yerden sesleniyor. Kâb diyor. Allah sizi affetti. Üçü de koşa koşa Huzur-i Risalet Penâhi'ye geliyorlar. Söz vermişler sadakata. Allah Resulü'nün dizlerinin dibinde diz çöküyorlar. Beyat yeniler gibi bir kere daha. Fakat orada tam teminat almak için ya Resulallah sizin teveccühü ve iltifatınız mı bu? Yoksa Cenab-ı Hakk'ın fermanı mı? Kur'an'ın ayatü beyinat. Kur'an söylüyor bunu. Kim bilir bu 50 günlük çille. Yani her gün birkaç defa ölme diyebileceğimiz o ızdıraplı hayatı nasıl unutturdu bu? Meğer ne tatlıymış. Bunca böyle çok ızdıraplı günleri yaşadıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın teveccühü, Allah Resulü'nün teveccühü sallallahu aleyhi ve sellem meğer ne tatlıymış. Şimdi bu meselenin bir yanı bakın. Affet Allah. Bu ayetten sonra ne geliyor biliyor musunuz? Ya eyyühellezine amenü attakullâhe ve kûnü ma'assâdikî. Ey iman edenler! Takva dairesi içine girin ve sadıklardan olun. Sadıklardan olun. Söz vermiştiniz diyor. Bir daha böyle onlar için diyemem ben bu şeyi. Fakat Allah kulları için söyleyebilir. Allah'a karşı bir halttır o. Halt Arapça karıştırma demektir. Akı karayı birbirine karıştırma demektir. Verilen söz onun ne manaya geldiğini bilememe demektir. Ya eyyühellezine amenü takullâhe ve kûnü me'assâdikîn. Sadıklarla beraber olun. O mahiyet çok önemli. Kimdi sadıklar? Bir sadık olmayanlar vardı orada 50 türlü mazeretle haşa ve kella peygamberi bile kandırmaya kalkan münafıklar. Sadıklar kimdi? O sıcağa rağmen, o çölün vahşetine, dehşetine rağmen, Romalıların ürperticiliğine rağmen Allah Resulü'nün arkasında kemerbeste ubudiyet içinde koşan insanlardı. Öbürleriyle değil de bu pozitif insanlarla olun diyor. Ve kunu ma'assadikin. Ve elhak onlar da öyle olmuşlardı. Zira bakın ayrı bir ayet bu da. Ayet ayet hatırlatır. Bu Tevbe suresinde, öbürü Ahzab sure-i cellesinde. Minel müminine ricalun sadequ ma ahedullahu aleyh. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ Allah Resuluna müminlerden söz veren baba yiğitler vardı ki, öyle yiğitler vardı ki, bunlar seve seve Uhud'da ölüme yürüdüler. Mesela bir İbn-i Cahş'ın durumunu düşünün. Allah Resulü'nün halasının çocuğu. Allah'ım karşıma yaman bir gavur çıkar. Ben onunla savaşayım, savaşman hakkını vereyim. Sonra beni şöyle budasın ağacı bu diyor gibi, elimi, kolumu, kellemi. Sonra kanlar içinde senin yanına geldiğimde bana sor. Niye bunu yaptın? Seni hoşnut etmek için diyeyim. Böyle yiğit oğlu yiğitler. Mus'ab İbni Ümeyr de, o da o ilk mürşit, ilk muallim. Medine'de bir sürü ansarı arkasına takıp, Akabe'de Efendimiz'in huzuruna taşıyan büyük mürşit, Mus'ab İbni Ümeyr. Mekke'de zengin bir ailenin yakışıklı çocuğu. O sokakta yürürken bütün panjurlar açılıyor, kadınlar ona bakıyordu. Her şeyi ayarcıyla itti gençliğinde. Uhud'da şehit olurken daha dünya zevki namına bir şey tatmamıştı. Hiçbir şey bilmiyordu. Böyle bir baba yiğit. O da orada budanmıştı. Allah Resulü'nün önünde Allah Resulü'ne kalkan kılıçlara karşı kol kaldırmıştı, el kaldırmıştı. Ben birinden dinledim, kitapta görmedim ama bunları iki kolunu da kestiklerini kitaplarda gördüm. Allah Resulü'ne kalkan bir kılıca karşı kalkan yok elinde, kolunu kaldırıyor, kol gidiyor. Yerinden bir adım geriye çekilmiyor, bir kılıç kalkıyor, ona da bu kolunu kaldırıyor. Bir kılıç daha kalkarken ona da boynunu uzatıyor ve o esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de korunmuş oluyor. O hoca efendiden dinlediğim şey şuydu, yüzü koyu kapanırken böyle yüzünü yere toprağa veriyor. Yanına yaklaşan birine, Allah Resulü'nü arkada böyle bıraktın, Cenab-ı Hak bana sorarsa ne derim ben ona? Şimdi böyle düşünen insanlar zaviyesinden minel müminine ricalun sadaku ma ahadullah. Allah'a verdikleri sözü sadakat içinde yerine getirdiler. Feminhum men qada nahbe, biri bazıları dediği şey tam oldu. Ölüme yürüdüler. Orada o 70 insan şehit oldu. Ama arada ne var? Feminhum men yantazir. Bazıları da bize ne zaman sıra gelir acaba? Böyle şehadet şeyiyle kanatlanmak, uçmak ne zaman sıra gelir? Çünkü ölümüne söz vermişlerdi. Ölümüne söz verme Hudeybiye'de bahis mevzu ediliyor. Efendimiz orada da beyat yapıldı. Sözü ölümüne miydi, değil miydi? Siyer kitaplarında farklı rivayetler var bu mevzuda. Fakat onlar öyle bir söz versinler veya vermesinler, mevsimi geldiği zaman ne yapacaklarını bilen insanlardı. Ve onu mutlaka yapacaklardı. Gördüğünüz gibi mesele sadakata bağlanıyor. Verilen sözde sadık olma, imanda sadık olma, amelde sadık olma, konuşulan şeylerde sadık olma, sadaka kelimesi de bir yönüyle sadakatin nişanesidir. Aynı kökten geliyor. Birisine öyle bir cemilede bulunuyorsanız şayet, ahirette size döneceğine İnandığınızdan dolayı, din mevzuunda verdiğiniz sözde bir yönüyle sadık olduğunuzdan dolayı, evet en önemli bir sıfattır bu. Kezip, Türkçemizde galatı meşhur olarak kizip diyoruz. Bir kafir sıfat olduğu gibi yalan bir lafzı kafirdir diyor Hazreti Pir. Sıdk da bir mümin sıfatıdır. Kimde sadakat varsa, verdiği sözü harfiyen yerine getiriyorsa ona mümin nazarıyla bakılır. Ashab-ı kiram bu mevzuda kendilerine düşeni yapmışlar ve Allah'ın inayeti, lütfuyla, ihsanıyla bu işin kahramanları olmuşlar. Bir taraftan ya eyyühellezine amenuttakullah ve kunu ma'as-sadikin, bir diğer taraftan da o ayete bakarak sadakatin mümin hayatında ne kadar önemli olduğunu anlamaya çalışalım Allah'ın izni inayetiyle.